Queda puesto yo, como discípulo a donde eligió. De fortito del tiempo expreso y diario, pues en mi gran tendencia es un poeta de rock. A madre lo manda muy alto, si toma lo menor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Agenda de concerts. Déu-n'hi-do, quin tabasso, com t'agrada posar aquesta cançó, eh? Sí, sí, sí, aquesta mola, mola, mola, mola, mola. Tenim un fitxatge d'última hora. I, a més, un fitxatge que anirà al concert de... d'en Mago de Oz. De Mago de Oz. Demà mateix, a l'Espai Movistar, Mago de Oz, no sé si presenten alguna cosa. Bé, de moment presentem-lo amb ell. Pol, bona nit. Bona nit. El Pol ens estava escoltant des de casa, allò, menjant-se una bona hamburguesa, allò, amb tot el formatge regalimat. Ha agafat el cotxe i l'ha aparcat sí. aquí. No, ha saltat de Terrassa fins aquí i ha dit, anem a fer l'última hora amb ells. Tio, ja està. Benvingut. I benvingut. Molt bé, molta alegria. I, a més, mira, serà el nostre corresponsal de Mago de Oz. Sí, sí, jo, en tot cas, ben la setmana que ve també. I... expectatives pel concert? No, gaire. No. Collons, tio. Home, és que han perdut, bastant. Sí, bueno, sí, han perdut una mica. Bueno, però per passar l'estona... N'hi ha dues cosilles que no m'acaben de convèncer. Primer, que és una sala petita, no un pavelló gran, llavors tota la història que munten sempre, pues, potser no es podrà fer. Això és el primer, i el segon, que els dos últims discos que han tret... pues, són una mica fluixets. Una mica fluixets. Però, bueno, de totes maneres, és Mago de Oz. Sí, a veure, és catxandeo. Tocaran alguna antiga i tothom com... ah, loco. Sí, tothom content, ja. Posaran Fiesta Pagana, tu amb la birra a la mà i no t'entraràs. Ja està, ja està. Alza el puño i ve, a la Fiesta Pagana. En la vera i que ve. Doncs seguim també anunciant concerts. El proper dia 13, és a dir, el dilluns vinent, In Flames i Sonic Syndicate estaran a la RAZ. No com els Lacrimosa, que se'n van a biquini. I a Razu, no? Això és una mica més gran. És la bona, saps? Sí, sí, aquests... deu estar bé, InFlames. No és del meu gust, perquè és una mica de veu d'aquestes... una mica... d'ultratumba, però bueno. Cazalleres. Però està molt bé, eh? Però mira, del seu últim àlbum, Com Clarity, del 2006, ens quedem amb Crawl Through Knives. Show me! Crawl Through Knives, impressionant, aquest tema d'Inflames. M'agrada molt. El dilluns s'ha de rematar. La primera cançó d'aquest disc és la que surt del Guitar Hero 3, tio. Bueno, tu encara no te l'has passat, no te l'han donat. No, bueno, però si aquestes les compres. Doncs pues jo l'he comprat, aquesta, tio. Clar, però jo encara no. Pues fa molt de temps que el tinc aparcat, tio. Pues és un moment idoni per fer-te un duelo. Seguro que me ganes. Bueno, sí, però aquí estàs parlant amb l'expert. No, amb el Pol ja no parlo, perquè si no em fotrà un... un rapapol. Seguim amb un grup que aquest any ens ha sorprès tots, amb un doble CD, una òpera magna al voltant de Nostradamus. Són els Judas Priest. Ja vam posar alguna coseta, no? Hem posat coses d'ells. I avui podria ser un clàssic, el tema aquest. És de l'any 86, del disc Turbo. Impressionant. Quasi no. Si al febrer, jo no sé quines intencions teniu vosaltres, però si al febrer esteu per Gran Bretanya, per allà a Anglaterra... Potser. Potser? No, sí. T'ho dic perquè... Tinc que mirar la meva agenda. Perquè hi han 7 dates impressionants. Ah, sí. 38 lliures, l'entrada. Sí. Se les val. Se les val. Però un gran triple concert, Judas Priest, Megadeth i Testament. Uf. Sí. Bueno, tio, mira. Les Islas Britàniques se van a hundir con estos conciertados. Quasi anar. Aquestes coses aquí no ho fan. O sigui, aquí només fem a l'estiu. Sí, home, aquí fem... La resta de l'any no foten res. Aquí fem el dia de la queimada i viene ahí Camelot i coses d'esses rares. Jo què sé, Saratoga. Home, no. Camelot vindrà el 3 d'abril. O sigui que per Camelot encara falta molt. Bueno. De moment ens posem, ni que sigui pel nom, una miqueta romàntics amb aquest Turbo Lover. Ai. Oh! Turbo Lover, un tema grandiós del Judas Priest. Que mític, saps, el Judas Priest? Mitiquíssim, un dels primers, ja, un dels pioners. Hem posat momentos aquí, uns quants. Clàssics i del Judas Priest. Que gran. Bueno, en lloc de solo de guitarra tenia el momento toqueteo, com ha dit el Nando. El momento toqueteo hay parejitas. Allà, va tocar a la nena. Bueno, continuem. Amb una miqueta de Blind Guardian, no? Vinga. Què dir dels Blind Guardian? Pues no sé, cosa, tio, no? Perquè també és una mica... Mítics. Comencen a ser ja clàssics. Abueletes ja, eh? Bueno. Però bueno, tenim una cançó de la Twist of the Might. Com es diu la cançó? Strange Through the Mirror. Yeah! Un gran grup, els Blind Guardian. Sí. Un altre clàssic. Uns dels que estaven a Eurovisió per Alemanya, no? Hem quedat abans? Sí. Sí, del nostre súper, però el Pol no ho sap, això. No, és veritat. Farem una però ens Eurovisió heavy. Sí. Eurovisió heavy. Que hem sentit que els System. El System of a Down volien representar Armènia el 2009 al Festival d'Eurovisió. Ah, sí? I nosaltres hem fet el nostre propi festival. Super heavy d'Eurovisió. Sí, sí. Itàlia, Rhapsody of Fire. Mm-hmm. A Finlàndia hi hauria molta disputa. Moltes, hòsties. I a Suècia també, al final. Suècia, eh? També. Suècia també. Els Dragonland. Alemanya, Rammstein o... Rammstein, és que a Alemanya també n'hi ha molts. També hi ha molts. Però bueno. Espanya... Espanya, Saratoga. Representant Espanya, hem dit Saratoga. I... també tenemos a Mago de Oz. Per Andorra. Per Andorra tenim... No sé, tio, per Andorra... El deixem a Sangraït. Sangraït. La tipa aquella que salia l'any passat. Sí, però... Que era d'Operació Triunfo. La Gisela. La Gisela... Sí. O... Bueno, el Víctor. El Víctor, que fa una mica de rock. El Víctor. La Gisèlica. Gisèlica. Giancèlica. Hòstia, mira, ja, encara ho veuràs tu. Bueno, tio. Però de moment no ens avancem. Home, ho podríem proposar, eh? Sí, sí. De fer-ho. Segur que ens fa molt de cas. Però de francesos, què? De francesos, Nightmare. Els de la setmana passada. O els de la setmana. Però tenen que cantar en francès. No necessàriament. O Celine Dion, sempre està Celine Dion per agafar. Bueno, llàstima, que fos canadenca. Llàstima que fos canadenca. Però bueno, li posem, jo què sé, bigoti o algo. Exacte. Va, seguim. Bueno, continuem. Un altre grup. Creedonic que... Temple. No sé si l'hem posat ja aquí. No ho sé. Un altre... Ja portem uns quants grups, ja, eh? Què dir de Creedonic Temple? Ni la Wikipedia sap què dir. Sí, són suecs. Són suecs de power metal. I ahí te quedes. Ja. Home, podríem dir els noms de la gent, però no el crec Johan, que faci Johansson. Ni tots falta. Tots són Johansson. Leif Colling, el S. Aonen. S. Jan Cerdrodrodn. La otra, Gert Stilgher. Hòstia, Stilgher. No, tio, es diu Sebastian Olsson. Sebastian Olsson. Anda, que el tio Stilgher. James Soldo. Ah, que duro. No, home, no, tio. Però bueno. Però sonen bé. L'important és que sonen bé. Bueno, doncs provem a veure com sona i decidim. Eternal Flames of Metal. We'll be right back. Jo voto per aquests, eh? Per Suècia? Bueno, Suècia. M'han agradat. M'ha agradat més que Dragon Land. Sí. I tu què, Joan? Vaja. Imagino que aquest Eurovisió Metal duraria 4 hores. Sí, 4 hores. Entre els grups europeus hi ha un cançó de 7 minuts. De 7 minuts, bueno, estaria molt bé. Home, no, podríem, no, però podríem fer seccions, el mejor solo, el mejor bateria... No, ja no seccions, a veure, tots els grups que s'han presentat... O sigui, jo recordo un any que es va voler presentar Thunderstone, un grup finlandès, que la cançó original durava 3.50 i la van reduir a 3 minuts, que és el límit d'Eurovisió. Doncs aquí... El límit l'hauríem de pujar una mica, crec jo. 8 minuts. A 5. 8 minuts... No, 8 tampoc. En deixem a 5. En deixem a 5. 5 minuts. 5 minuts per tema. Que dona temps a riff, a solo... Però tu li dius a un d'aquests suecs... Toma, 5 minuts el tema, eh? I cago con la intro solo, cago con la intro. I si la intro me dura 3 minuts, ja. No, no, però els Teres Betoni també. El tema Missa Mi Het Ratsasta, el que va participar aquest any, també és més llarg, l'original. Jo el tallen, lo digo. Sí, si tu escoltes l'original i tal, dius, aquí falta un cacho. Exacto. I a sobre és molt, molt clar el tros que... Bueno, de totes maneres, jo seria més fan que ara, de Eurovision. Eurovision. Así que seríamos eurofans, d'esos. De fet només veure System of a Down amb Armènia, ja, amb Armènia ja deu ser l'hòstia. Mira, crearem un grup. I així Facebook, nos presentamos nosotros. Al Facebook, crearem un grup al Facebook de vale. Queremos una Eurovision solo de heavy metal. Una Eurovision guarra. És que avui... Jo em presentaria com a grup nacional, perquè així aniríem i veuríem a System gratis. No, això sí, eh? També és veritat. Sí, però només veuríem un tema d'ells. Bueno, però... Dona igual. Ah, però ara estem aquí parlant de System of a Down, Eurovision, ai. I si s'americonen, què? Vendidos. Espero que no, tio. Vendidos, a quemarlos en la oreja, en la hoguera. Ah, perquè... No pas que ho crec, eh? No. Perquè el tanqui en solet, déu-n'hi-do, també. Sí. Hosti, tia. Però imagina't que comencen a tocar com, jo què sé, com Mecano. O qualsevol grup pop d'aquests guarros que hi ha. Sí, qualsevol d'aquests. O sigui, abans ens estaven dient guarros a nosaltres. Exacte. Aquest migdia. Exacte. I ara nosaltres els diem guarros als poperos. Són guarreres. Guarreres. Sí, sí, perquè quan haces pop ja no hi és top, tio. Això és com la diarrea, o sigui. Exacte. Bueno, seguim una miqueta. Vinga, amb què? Amb una mica de rock. Que no és el productor de Metallica que tenien abans. No. Vale? Sinó és el cantant de la Imperiteri. Mira tu. Que també se'n va en solitari, el tio. Que parlant de Metallica, molt millor amb Rick Rubin. Molt millor. Ara per ara. De moment, sí. Com a mínim amb els últims de Rob Rock. De moment, sí. Sí. I bueno, Rob Rock va dir un dia, jo també vaig a cantar. Posarem alguna més. Ara hi ha un vídeo nou. A veure, s'ha de veure. Han posat un vídeo nou ja. No me'n recordo quina cançó és. Va, que t'estic tallant, què deies? Vale, Rob Rock. Sí, m'estàs tallant, però jo continuo el fil. Tu ho ves fent. Tu olles, eh? Rob Rock, Only a Matter of Time, del Garden of Chaos del 2007. És un disc potent. Bastant potent. Vam posar una cançó, em sembla, d'aquest disc. Sí, d'aquest disc ja és la segona, que posem. I aquesta és la segona. Bàsicament perquè és l'únic disc d'ell que tenim. Sí, bueno. El dia que en tinguem un altre... Que nos presten otro. Ja en posarem. Doncs, de moment, disfrutem d'aquesta cançó. We'll be right back. Déu-n'hi-do, quina canya. Déu-n'hi-do, aquest senyor té els seus anyets, però encara li fot canya, sí, eh? Sí, sí, ha estat amb diverses bandes. Ara es veu que ha posat les veus al disc d'un grup, Fires of Babylon, un grup que s'ha format fa no gaire, i es veu que el tio està gravant amb l'Impeliteri un altre disc. Sí, o sigui sí. Que... però un moment, a veure què tal. Aquest és el productor de Metallica o no? No, no, no, no, és un altre, és un altre. Segur que el productor Metallica va agafar el nom d'ell. Aquest ha cantat amb fantasia... és que jo toco cançons com la que hem sentit ara, sent productor de Metallica no els hi deixo treure la merda dels Entenger. No, no, no, això segur. Por eso, por eso. O me metéis más solos y más caña o nada. No, però bueno, aquest és un altre tio diferent. Era per fotre-li un parell d'hosti. És que, mare meva... O sigui, és que els Entenger jo encara no he entès. No, jo tampoc. Està ahí, però és bueno. Com a l'impàs. Mira, aquest dematí este estava... Este pa cagar-la i ara viene... Com aquesta... que l'impàs? Si s'han estat no sé quants anys sense fotre brot. Aquesta matinada l'he escoltat, he vist el vídeo. Sí, perquè estava veient el vídeo... He estat... Sí, mira, coge la volia cremar i... els ulls. Em volia cremar els ulls. No, però... No, és el vídeo aquell que surten a la gassola. Sí, és que s'obre un vídeo superrecurrent, saps? Somos duros, somos duros y nos vamos a tocar en una cárcel. Una merda, una merda. Sona com, jo què sé, la bateria és... No, té història, és... això, té història. Sí? Van fer un concert a Sant Quintí, a la càrcel aquesta, i llavors van gravar allà el vídeo. Vale, sí. Bueno. Pels vale. Presos i això. Vale, no, perquè... Que vaya tela, li foten els presos música d'aquesta perquè cremin i matin a tothom, eh? Però bueno, que no deixa batalla ser... en la cárcel. En comptes de posar, jo què sé, Evangelis o li posin alguna cosa més tranquil·leta. Sí, Bisbal. Bisbal. No, Bisbal no. El Bisbal també dona ganes de matar, eh? Igualment és una sentència a mi sobretot per vendre la banda. Música clàssica, també. Eso de ir a tocar a una cárcel queda muy bonito, pero realmente es una gilipollez. Ahí sí. Estamos. Es que vayan a tocar. És igual que les pantalles del Guitar Hero, també. Que toques a una presó. No, esas molan bastante. ¿Eh? Sí, porque llevan los trajes a rayas. No, porque está la cançó aquesta de Holiday in Cambodia, Hurricane. També, eh? Sí, bueno. Bones, però molen les cançons, no mola no, l'escenari. No mola l'escenari. A mi em dona igual. Jo toco sense mirar. Sí, tu com el nen aquell que toca calla, el Through the Fire and Flames d'esquena. Calla, calla, no? Això no és real, això no, és, que, no és inhumano. És que su padre és el programador... No sé, és un pare. Tiene que capetit perfect que hace. Està molt prim aquest noi, no menja, ni té amic ni res. Bueno. No sé, tio. De tocar la guitarra. Exacto. Están los dedos. De horas y horas. Sí, si con 10 años te la sacas al 95% es que no tienes amigos. Exacto. Seguro, directamente. Tío. ¡Vamos al parque! ¿Tú jugar o cuánto te sacas las partidas? ¿No? Yo me la saco cuando veo... El... No sé. Quan veu molta birra se la treu el Joan. Sí, sí, sí. Jo me la trec por ahí. Venga, venga. Anem amb un grup de... classificat com a nu metal. Sí. També discutible. De los buenos. També molt... WWE. Sí, no? Això he llegit abans. Sí, surten en unes quantes cançons. I a tu que t'agrada tant això? Has fet un club de fans del Batista? Batista! Raro que no l'hagi fet, ja. Mira, ho posaré al Facebook, també. Riqui! Riqui! Però bueno, tio, mira, és que a l'agost del 2002 el cantant d'aquesta banda va morir abans del show. D'un concert que anaven a fer. Los nervios. Seguro, sí. O las cosas que se meten. Dice, muere en su tráiler antes de su show. Ves a saber. Al I després van treure un altre disc. El 2004, el 2003. Però s'anirà a cantar o no aquella noche? Sí. Home, que... Van fotre el tio amb una cadira i el van fotre allà, no? No te jode. Home, com d'aquí 10 anys els Rolling Stones segueixin en escena i ja em diràs tu qui seran. Exacte. I ara contra vosotros, Killing Me, no? I vam fotre el tio. Bueno, Drowning Pool, Killing Me. Tearing us apart in the sands. And the sands. Cridant així no m'estranya que la dinyés el tio. Està molt bé, tio, aquesta cançó. Del corazón, no, al final? Sí. Sí, una trobat, cardiopatia. No? Cardiopatia. Llamémosle cardiomiopatia de droga. No. Una nube de polvo blanco en la otra. No. Nosaltres... En la Wikipedia pone que las causas aún no se conocen. Bueno, nosaltres anirem tirant... Droga. Però abans... Toca... Hombre... El nostre el clàssic. Moment friki. Moment friki. Moment friki d'avui. Un moment friki que també podríem... Algun dia provaré de fer això. Vale. També moriré d'alguna cosa, però bueno. Que també podríem fusionar aquesta sintonia amb la de l'agenda, perquè el grup que tractem avui ens visitarà el proper 17 de novembre juntament amb Kiwas i Brainstorm a la Salamandra, allà a l'Hospitalet. Ens vindrà a presentar, suposem, el seu nou àlbum, que no recordo com es diu, però és igual. Mira, sí, sí que ho recordo, The Premonition. Ara he tenido una premonición y me he acordado. Hostia, me he acordado. Madre mía, tiene premoniciones de sí mismo. Ets un crack. No, però va ser bo perquè dèiem quina cançó friki podríem posar aquesta setmana. I allò, buscant, pum, Firewind. Ah, anem a veure l'últim disc. Vinga. I vam trobar una versió... Una joia. Molt guapa. ...d'un dels temes que surt a la banda sonora de Flashdance. Tacata. Perquè diguin que som guarros. Eh? Exacte, ens anem als músics. Flashdance! Flashdance. Pues això l'únic que significa és que som guarros i friquis. Són les dues coses. Són les però és igual, nosaltres ens ho prenem. Però bueno, dona igual. Ens ho prenem a cachondeo. Res més, ens trobeu a rockybirras.blogspot.com, pel Facebook, també ens podeu buscar, fer-vos fans Rincón de nosaltres, metal. Al MySpace, que teniu tantes maneres. Exacte. Que ja no cal recordar-ho. Pol, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Joan. Molt bé, tio. Nando. Bona nit. Bona nit a tothom. I ens quedem amb Maniac dels Farwind. Can't hold it. You work all your life for that moment in time.